كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغير الدجال أخوفني على أمتي دجال ولا سموغوبي سانك أم وانغو مصحابه كمولز ماذا يا رسول الله kitu gani unakiogopea zaidi kwa umma wako kuzidi dajjal au kuliko dajjal qala ala immatal mudhillin wala viongozi wenye kuwapoteza watu ni hatari zaidi kuliko dajjal mambo yameshaharibika na hali iko namna hiyo ni kitu gani tunakihitaji sisi tunahitaji zaidi na sahalillah kwa ajili ya Allah ukimkuta ndugu yako anayekunasihi na nasihatu lillah kumwamini Allah kusimama katika tauhid na kujiepusha na shirki ndo an-nasiha lillah kadhalika wali rasuli ni kusimama katika sunna na manhaji yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam utakayemkuta na kuna siku azimiana na sunna na wakati huo huwa anakupa tasfia na kukubainishia bid'a na njia za bid'a basi faghtanim suhbatahu jivunie wewe kusuhubiana naye na kulazimiana naye kuliko yule anayekuchanganyia ukawa la tastatia antufarika baina sunnati walbid'a wa baina salafiyati walhizbiyya huwezi basi hiyo ni shari na ni hatari kwako wewe ayuha almuslim kwa ukikuta mazingira namna hiyo inakuwa ni khair na ni salama kwako ukaweza kunasihiwa lillahi walirasuli walikitabihi ukimkuta ndugu anakunasihi kusoma dini ya Allah anakunasihi kusoma Qur'an anatazama umri wako anakufuata na kuelekeza anakupimia yale uliyopoteza katika umri anakunasihi anakuona namna unavyokwenda na kunasihi kabla hujaondoka katika maisha ya duniani anakunasihi kusoma kitabu cha Allah anakunasihi kusoma maana ya kitabu cha Allah anakunasihi kutadabbur kitabu cha Allah anakunasihi kufanya amal kitabu cha Allah huyo ni mwenye kunasihi kwa kweli faghtani msuhbatahu basi jivunie kusuhubiana naye nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن كل مسلم عاقل بل كل مسلم مغتبط ومحب لدينه يعترف ويقر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك المسلمين على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك يعترف ويقر بما قاله المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من تغير الإسلام من تغير أحوال المسلمين من تغير أحوال المسلمين إلى ما هو أسوأ عياذا بالله. Ndugu zangu katika imani, bila shaka kila Muislamu ambaye ana akili lakini wakati huo huo akawa ana mapenzi na ana wivu na dini yake, anajua kilichojiri katika da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nasaha al-umma, aliunasihi umma na akafikisha risala. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaondosha ukungu wote juu ya da'wa na juu ya haq, mpaka anaondoka na waacha Waislamu juu ya njia ambayo ni nyeupe, mchana wake ni sawa na usiku wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pamoja na hayo, Muislamu huyu anayetambua hayo, anajua yale na kuyathibitisha yale aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwemo jambo la kubadilika kwa ahwali za Waislamu kutoka katika hali ile aliyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda katika hali ambayo ni mbaya, bali mbaya zaidi. Huo ni uhakika. Da'wa aliyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam na namna alivyoacha Waislamu na Uislamu na yale aliyoyasema kuhusiana na mabadiliko yatakayojiri, hayo yote tunayasadikisha Waislamu, ukweli wa kuyasadikisha, kwa sababu hatuna shaka juu ya risala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa yale aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kubadilika kwa baadhi ya Waislamu, bali wengi, kutoka katika hali ya tauhidi aliyoiacha na kuingia katika wimbi kubwa la shirki. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi hadithi Thawban maula rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ambayo iko katika sunan at-Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema la taqumu as-sa'a hatta talhaqa qaba'ir min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu al-awthan. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakitosimama kiyama mpaka kundi kubwa katika umma wangu, yani katika Waislamu, liungane na kundi la washirikina na pia wayaabudie masanamu na waabudie mizimu. Haya ni katika yale aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa Muislamu mwenye akili anajua Uislamu aliyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume huyu huyu ndiye alieleza kwamba yatajiri mabadiliko. Waislamu wataondoka katika baadhi ya hali. Bainama tarakahum ala at-tauhid yuwahiduna Allah azza wa jall wa la yadhharu fihim ash-shirk. Wakati aliwaacha katika tauhid, wakiwa wamesimama juu ya tauhid, hakuna kwao shirki. Na lau kukidhihiri baadhi ya alfaz ambazo zinaelekea upande wa shirki, alikuwa akiwakemea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mubasharatan. Lakini hawakuwa wakiabudia masanamu, bali hawakuwa wakiabudia mizimu, bali hawakuwa katika hali hizo, bali Waislamu ndio waliovaa bendera na nembo ya kupambana na al-kufar, al-mushrikina, al-fajara, kwa ajili ya kuyavunja masanamu na yale waliokuwa kiabudu katika shirki, wakilingania katika tauhid ndani ya miji yao, kisha wakawa wanaenena kusambaa katika miji mingineo ambayo haikuwa na Uislamu, wakifanya futuhati mbalimbali, wakikomboa dola mbalimbali, wakikataza shirki na kuwaingiza watu katika tauhid. Inakuwaje hali hiyo Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam hapo aseme itafika hatua kundi kubwa la Waislamu sasa litaungana na makundi ya washirikina na wataanza kuabudia mizimu. Ni hali mbaya sana tena ya hatari. Ndugu zangu katika imani, kadhalika ar-rasul sallallahu alayhi wasallam taraka al-muslimina ala sunnati al-khalisa, aliwaacha waislamu juu ya sunna safi, allati la tashubuha sha'ibatul batil, sunna ambayo haiambatani haigusu na chembe chembe zote za batil wala za bid'ah. Aliwaacha katika sunna iliyonyoka salawatullahi wa salamuhu alayhi. Lakini hapo hapo ndiye aliyesema fa inna man ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi baadaye miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi sana, yakiwemo masala ya bid'a na uzushi wa aina mbalimbali. Hii ni hali pia ambayo inakwenda kinyume na bila alivyoacha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in. Kwa kila muislamu mwenye akili na ambaye anaupenda uislamu wake na ambaye ana wivu na ghira uislamu, anajua kwamba aliyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwa ni yenye kubakia, bali ni yenye kubadilika. Na ndio maana alimwataja masahaba zake aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, bora ya watu ni watu ambao wako safi zaidi ni watu wangu, kisha wenye kufuatia, kisha wenye kufuatia baada ya hapo. Akataja sifa mbaya za watu watakaodini ambao hawatokuwa katika njia ya sawa. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanaonyesha mabadiliko na tarehe ya kubadilika kwa Waislamu. Baadhi ya Waislamu kuacha njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kama wameacha tauhid na watu wameacha sunna, kumebakia nini katika dini yao? Bal ar-rasul sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi akhbara wa bayyana an iftiraq al-umma, ndiye aliyebainisha juu ya jambo la umma utafarikiana. ستفترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بينما تركهم جماعة واحدة, هل يكون علي وهاتش وكيوان جماعة موجة كتك حالي كتك أقوال كتك نمنزا وزوتي كتك ميكاو ياو كتك ميشنغنيكو ياو, بالي سيكموجة متوم صلى الله عليه وسلم علي وانبيا aliwaambia, na hadithi ameitaja Abu Thalaba radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na masahaba zake wakiwa katika misafara mbalimbali, kanu idha nazalu manzilan, walikuwa kishuka sehemu fulani kwa ajili ya mapumziko labda, basi tafarraqu fi shi'abi wal awdiya, wanatawanyika katika maeneo mbalimbali, katika miti mbalimbali, katika mabonde mbalimbali, kila mmoja anatafuta sehemu ya kupumzika. Hapa ndo sehemu yetu, tutapumzika mpaka kesho au mpaka jioni. Basi watakaa chini ya mti ule, huyo atazunguka atatafuta bonde fulani lenye kivuli apumzike. Wahadha wahakata, walikuwa namna hiyo. Falamma ra'ahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipowaona akawaambia, inna tafarrukakum hadha fi shi'abi wal awdiya inma dhalikum ash-shaytan, hakika kutawanyika kwenu huku mnavokaa mkaenda hivi, huyo ni shaytan anayekufarikisheni, hataki mkae pamoja. Anasema sahabiyul jalil radiyallahu ta'ala anhu, ikawa baada hapo, fakunna idha nazalna manzilan, tukawa tukishuka sasa sehemu yoyote, baada hapo ijtama'na, tunakusanyika kwa pamoja, hatta law jalasna ala busatin lawasi'ana, law tungekaa juu ya busati moja ingetutosha, na katika riwaya law tungefunikwa nguo moja ingetutosha. Kuonyesha baada hapo wakawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, wanakusanyika katika hali kwa pamoja. Hadha dulu ala ish, hii inajulisha juu ya nini? Ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaacha masahaba wamekusanyika wakiwa ni kitu kimoja, na kukitokea aina yoyote ya tafarruq na i'tizal, alikuwa akikemea Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wanarudi pamoja, wanakaa pamoja, lakini ndiye aliyesema kuwa umma utagawanyika mapote mbalimbali, makundi mbalimbali, tena yenye husuma mkubwa baina yao, katika hali alizozitaja katika hadithi nyingi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, hali zote zinajulisha juu ya mabadiliko ya umma na mabadiliko ya Uislamu, hatua moja baada ya nyingine. Lakini pamoja na hayo, wapo Waislamu ambao hawajui hili, bali wanaona Uislamu ndio kama vile vile alivyouacha Mtume wa sallam. Hawaoni mabadiliko ya aina yoyote, na kwa hali hiyo wakawa hawaoni namna yoyote ya kufanya sa'i kwa ajili ya kunusuru umma huu. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, أيها الناس عباد الله, tumekusudia nini kwa kufanya mukaddima huu? Hatukukusudia isipokuwa tumekusudia nukta moja tu, wa huwa tadhkirul umma haula tarbia wa tasfia, kukumbusha umma juu ya jambo la tarbia na umuhimu wa tasfia. Sasa ili uone kwamba ipo haja ya tarbia, na nini maana ya tarbia? Ni tarbia tujayil islam, ni kulea kizazi cha Uislamu, annashi ala alislam, kinachokuwa juu ya Uislamu, anusaffa fi kulli matlubin, ambao ni msafi katika kila kinachotakiwa, kuwalea Waislamu katika Uislamu uliokuwa msafi katika kila jambo linalotakiwa katika sheria ya Allah. Wa tasfiya hiya tasfiyatul islam, ni kusafisha Uislamu, mimma dakhala alayhi mimma laysa minhu min ash-shirki wal bid'ah, katika yale yaliyoingizwa ambayo hayamo, zikiwemo shiriki, zikiwemo bid'a, zikiwemo tafsiri ambazo ni mbovu, zikiwemo hadithu al-mawdhu'a wal-dha'ifa wa ghayriha, na nyinginezo na mambo mfano wa hayo. Kwa usipojua ya kwamba Uislamu na Waislamu wamebadilika na wameendelea kukumbwa na mabadiliko, Waislamu wanaingia katika shiriki lailan wa naharan, shiriki ambayo tumeitaja leo, makundi makubwa ya waganga wengi ni Waislamu. Waganga wengi wanaojifanya kwamba wanawaagulia watu, makuhani na maaraf, wengi wao utakuta wana majina ya Kiislamu, bali katika miji ambayo Uislamu ndiko ulikokuwa kwa kiasi kikubwa, ndio kuna mambo hayo kwa kiasi kikubwa, ambayo Waislamu zama hizo wanayashangaa kwa al-kafara, wanayashangaa kwa washirikina. Leo miji na majumba na familia za Waislamu ndio kuna shirki, na wala hakuna anayeona kwamba jambo hilo ni la hatari. Ni jambo la hatari zito, kuanzia kwa wale ambao wanaingia misikitini na wale ambao wamejitenga na misikiti. Mambo hayo yameenea na yamesheheni, ili hali kwa ni jambo la ajabu katika zama za masahaba radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in. Na kwa ajili ya jambo hilo walisimamisha jihadu fi sabilillah, qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, wapiga hao washirikina mpaka kusiwepo na shirki ya aina yoyote na dini iwe ni Allah. Wakiamrishwa Waislamu wapige washirikina. Leo mambo haya yako katika familia na miji na majumba ya Waislamu, shirku billahi alazim. Jihadi inakuwaje sasa kwa mtawa huu? Kadhalika wakati huo Mtume sallallahu alayhi wasallam akikemea jambo la bid'a, masahaba radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in, wakum bali na bid'a, masahaba radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in, hakuna anayesogelea wala kuigusa bid'a, wasimama sawasawa katika da'wa, katika sunna, katika manhaji ya ar-rasul al-karim. Lakini leo nyumba, miji, misikiti, bali kumeenea kwa kiasi kikubwa mambo ya bid'a na mambo mfano hayo. Ukiyajua haya Muislamu, na unajua ya kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam huwa khatamul anbiya, yeye ndo mwisho wa manabii. Mayanti mayakum bihadhihi alwajiba, ni nani atasimamia wajibu huu? Wa hadhihi almasuliyya wa hadhihi alwazifa, ni nani? Jambo la hatari. Kwa hapo ndo tunavutwa Waislamu kutambua jambo la atarbia wa tasfia, kwamba linatakiwa liwamo katika misikiti. Lazima Waislamu ndani ya misikiti wasafishwe, lazima Waislamu ndani ya misikiti walelewe, wasafishwe kwa yale ambayo hayatakiwi, wasafishwe kutokana mambo ya shirki na bid'a na khurafat na mambo mfano wa hayo, na walelewe katika tauhid, walelewe katika sunna, walelewe katika kutafuta ilmu, walelewe katika kujitolea katika njia ya Allah, walelewe katika njia hii. Hii ndo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini aina nasihun wa aina alqaimuna bihadha, wako wapi wenye kunasihi na kulisimamia hili? Ayuhal ahibba, ndugu zangu katika imani, ipo hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Nu'aym katika hilya, ni hadithi Anas ibn Malik, kadhalika Imam Aisha, kadhalika na Muadh ibn Jabal, na baadhi ya wanaochuoni wakadhoofisha katika isnadi yake wakasahisha matni, na wengine kadhalika maana ya hadithi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadithi hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwaambia masahaba, antum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum, leo ninyi mnavyoona mko juu ya ubainifu uliotoka kwa Mola wenu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, antum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum, ninyi leo hii mko juu ya ubainifu uliotoka kwa Mola wenu. Wa lam yadhhar fikum as-sakratan, na havija wakuteni vitu viwili vyenye kulevya, vyenye kulewesha. Vitu viwili vyenye kulewesha bado havijaingia kwenu ninyi masahaba. Mko juu ya ubainifu safi kabisa juu ya dini. Tamruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ndo maana mnaamrishana mema, mnakatazana maovu, na hii ndio tarbia na ndio tasfia. Mnaleana, mnakatazana mabaya, yale yasiyofaa, mnaamrishana kwa yale yanayofaa, kwa sababu hakujadhihiri kwenu ninyi vitu viwili vyenye kulewesha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaambia, baada ya kuwatajia hali hii, hali hii ambayo ameitaja, akawaambia itakapodhihiri sasa kwenu ninyi viwili viwili vyenye kulewesha, fa idha dhahara alaykum au fikum aljahl, akavitaja aljahl wa hubb alaysh, vyenye kulewesha viwili ni ujinga na ni mapenzi ya maisha. Fa idha dhahara fikum hubb alaysh, ikidhihiri kwenu ninyi hubbul aish, mapenzi ya maisha na mapenzi ya dunia yakatangulia dini yenu, yakatangulia mapenzi ya akhera, mambo yatabadilika, hamtokaa juu ya ubainifu na njia iliyonyooka, mambo yatabadilika. Wakati huo fala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar wala tujahiduna fi sabilillah, hamtoamrishana mema, hamtokatazana maovu, hamtosimama katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuipambania ukweli wa kuipambania, kwa sababu ya matumbo na kwa sababu ya njaa na kwa sababu ya mapenzi na tamaa za dunia. Ikidhihiri kwenu ninyi viwili vinavyolewesha, watu wataacha dini, watu wataacha tauhid, watu wataacha sunna, watu wataacha manhaji, watu wataacha kutafuta elimu, watu wataacha kujitolea zaka na sadaka, kwa sababu ya ujinga na kwa sababu ya mapenzi na tamaa ya maisha. Ikidhihiri hivi viwili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, alqailuna yawma idhin bilkitabi wassunna, atakaye simama wakati huu au watakao simama wakati huu wakawa nasema, qala Allah qala ar-rasul kasabiqina al-awwalina min al-muhajirin wal-ansar, hawa watakuwa ni sawa na wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansar. Ndugu zangu katika imani, jambo hili si dogo, ni jambo kubwa. Ikiwa Waislamu itafika hatua wanatanguliza yale wanayoyataka, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wataichezea, na wakati wa tarbia wa tasfiya hakuna. Imamu msikitini hawezi kuamrisha, kwa sababu anaoamrisha ndo wanampa ugali naye anahofia. kadhalika maamuma naye asimami sawa, na hakuna wa kumwambia kwa sababu yeye ndo basi. Wama ila dhalik, na wazazi wa watu wasimamia watoto wao, na dini haitosomwa, na zaka hazitotolewa kwa sababu ya mahesabu ya maisha, na sadaka hazitotolewa kwa sababu ya tamaa za maisha na ujinga na kutojua ya kwamba badali yake ni bora kuliko anachokitoa lillah. Haya yote yatapotea kwa sababu ya watu kurudi nyuma katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya yanatuonyesha umuhimu wa kusimama katika jambo la tarbia na tasfia. Na atakadiriki jambo hili, faliyulla alayhi binawajidihi, basi na alibane kwa meno ya magego yake. Idha wajabta an-nasiha, kama anasema Imam Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi, idha wajabta an-nasiha, utakapomkuta mtu ambaye ni mwenye kukunasihi akakwambia kweli, faghtanim suhbatahu, hebu jivunie kusuhubiana naye, jivunie kusuhubiana naye. Wa idha tashabahat alaik, na ikiwa kutatazizika kwako, subula tariq, vinjia vya njia ya kuipita wewe, vikakutatiza wewe ukawa unaona shida, fasta'in bimushawaratihi, tafuta msaada wa kushauriana naye. Ndugu zangu katika imani, haya hayaji isipokuwa umekusudia dini lillah. Vinginevyo utamkimbia na kunasihi, kama ni babako au ni kakako au ni imamu wako au ni shekhe wako, utamkimbia. Ya hali ya kuwa Imamu Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi anatuambia, idha wajabta an-nasiha faghtanim suhbatahu wa idha tashabahat alayka subulu at-tariq fasta'in bimushawaratihi. Ukimkuta anayeweza akakwambia ulipoteleza, akakuamrisha unachotakiwa kufanya, kurudi katika njia ya masahaba radhiallahu anhum ajma'in, jivunie kuwa naye. Na kadhalika utake msaada na ushauriane naye pale zinapokuwa zimekutatiza njia. Ndugu zangu, jambo hili si dogo, na hii inatuvuta katika hadithi ya Abi Ruqayyah Tamim bin Aus al-Dari, ardinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Dini yote imejaa katika nasaha, ili turudi katika njia ile baada ya kuwa mambo yameharibika na Waislamu wameharibika, bali si Waislamu wenyewe peke yao, bali hata maimamu wao na mashekhe zao. Kama kala Nabii sallallahu alayhi wasallam, la ghayru ad-dajjal akhwafuni ala ummati, dajjal wala simuogopei sana kwa umma wangu. Masahaba wakamuuliza, madha ya Rasulullah, kitu gani unakiogopea zaidi kwa umma wako kuzidi dajjal au kuliko dajjal? Qala al-a'immata al-mudhillin, wala viongozi wenye kuwapoteza watu ni hatari zaidi kuliko dajjal. Mambo yameshaharibika na hali iko namna hiyo, ni kitu gani tunakihitaji sisi? Tunahitaji zaidi na saha lillah, kwa ajili ya Allah. Ukimkuta ndugu yako anayekunasihi, na nasihatu lillah, kumwamini Allah, kusimama katika tauhid na kujiepusha na shirki, ndo an-nasiha lillah. Kadhalika wali rasuli, ni kusimama katika sunna na manhaji yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Utakayemkuta na kunasihi kuazimiana na sunna, na wakati huo huo anakupa tasfia na kukubainishia bid'a na njia za bid'a, basi faghtanim suhbatahu, jivunie wewe kusuhubiana naye na kulazimiana naye, kuliko yule anayekuchanganyia ukawa la tastati'a an tufarriqa baina sunnati wal bid'ah wa baina as-salafiyyati wal hizbiyyah. Wazi basi hiyo ni shari na ni hatari kwako wewe, ayuhal muslim. Kwa ukikuta mazingira namna hiyo, inakuwa ni khair na ni salama kwako ukaweza kunasihiwa lillahi wali rasulihi wali kitabihi. Ukimkuta ndugu anakunasihi kusoma dini ya Allah, anakunasihi kusoma Qur'an, anatazama umri wako, anakufuata na kuelekeza, anakupimia yale uliyopoteza katika umri, anakunasihi, anakuona namna unavyokwenda, anakunasihi kabla hujaondoka katika maisha ya duniani, anakunasihi kusoma kitabu cha Allah, anakunasihi kusoma maana ya kitabu cha Allah, anakunasihi kutadabur kitabu cha Allah, anakunasihi kufanya amal kitabu cha Allah. Huyo ni mwenye kunasihi kwa kweli. faghtanim suhbatahu, basi jivunie kusuhubiana naye. Ama yule anayekuwa ni mjinga, wayusallimu alayhi wayatrukuk, anakusalimia kisha anakuacha na wala haoni yale ulionayo katika madhaifu, basi fahamu huyo ni mtu hatari kwako wewe, bali huyo ni katika aimmatul mudhillin, anakushawishi ubakie hivyo ulivyo pamoja na mengi yenye kujiri. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hiyo hiyo ndio an-nasiha lillahi wal rasuli wal kitabihi, kitabu cha Allah wal aimmatul muslimin, anayekubainishia nasaha za kweli juu ya manhaji ya kumamiliana na viongozi wa Uislamu na manhaji ya kuamiliana na maulama, akawa anakuonyesha alimul fulani mashaallah ni mustaqimun fakhudhu anhu, amesimama chukueni kwake, wa fulanun munharifun, na fulani amepinda, fajitanibu, jiepusheni naye, wala takhudhu anhu. Hadhihi hiya nasiha liaimmatil muslimin, hii ndo nasaha kwa ajili ya maimamu wa Uislamu, kwa ajili ya viongozi na maulama wa Uislamu. Ndugu zangu katika imani, albaadhu la yadri hadha wala yubali, baadhi hawajali wala hazingati anapoambiwa bali ya kwamba fulanun mashaallah ni katika maulama na fulani anazalla, fahuwa yafiru min hadha nasih, atazikimbia na saa hizi akiona kwamba yeye yuko sawa, akiona kwamba hawa wanamsema fulani au wanamsema shekhe fulani. Fattaqullaha ayyuha nas, kwa dinu nasiha lillahi walikitabihi walirasuli waliaimati almuslimina wa amatihim, na zile hukuki baina ya Waislamu. Na haya yapatikani isipokuwa kwa durusi, ndio mtu atajua haki zake na haki za wake zake na haki za watoto wake na haki za majirani zake na haki za wanafunzi wenzake katika waliosimama sawa na wale waliopinda, na haki ya kila mmoja katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya hayatopatikana isipokuwa kwa ilmu. Ndugu zangu katika imani, hapa tunazungumzia juu ya umuhimu wa tarbia wa tasfia. Haya ni mambo mawili lazima yaendane kwa pamoja. Waislamu waamrishwe na walelewe na wasomeshwe yale ya kheri yanayotakikana, na Waislamu wakatazwe na waepushwe na wabainishiwe yale ya shari. Na hii ndo salama baina yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya bismillah wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi ash-shahid wa tawasaw bil haqqi, kuhusiana juu ya haqqi. Ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe juu ya haqqi na aunganishe baina yetu na udugu wetu lillah, na atujalie tuenye kunasiana fi ma bainana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.